الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاج موحد اعتصام کی وصلو رسرا جی کتاب اللہ او سنت او اجماع و قیاس صحیح او دا غی سره بسلور نور سره چې احسان مع الناس او ترک الفحشاء امر بالمعروف و نهی عن المنکر و يتحلى باربع دې ډېر خیسته شي بسلور اعمالو حسنو سره ويتحلى باربع خیسته بشي بسلور امور سره عقبات ستة او تبري عن الاعداء او نصرة الموحدين والرد على المنكرين ده سلور صفتنا ده موحد ده حسن او د زینت تی خودی سر دی خیستخ کاری عقبات ستا غشپک سخته چه موحد باند رازی غشپک وارا صرف پا صورت انعام کی دی دری پند دوستم نا تر یو کم دیرش پوری 129 پوری عقبات ستا بیانیگی دا صورت انعام خصوصیت تے عقبہ سمانا کلچے و بندہ دنیا کے دا حق کار شورو کئی توحید و سنت دعوت چلی مدبان دبا سختے راضی اگر چی صورت انعام کے اشپک ذکر کری دی زه پاری کې استقامت اختیاري پریشانی باندې کوي کار باندې پری دي ساډو بي باندې کوي خپل کار بچلي دا اوله عقبه ذکر کړی دا 53 کې 53 آیات کې او دا شپګواړه په لفظ د کذالک سمطلب ان الله وی دغه سپار چاره غلی دی کذالک یواز نه بلکې دا پار چاره غلی دی نو پریشانی مکا اول عقب سی کله چې ته بیانو کې کار شروع کې یا درسی یا تقریری کاغه روزانه که هفتواری مرګری دا څه کوي کنه نوې ځای نه خلق به دا خبره کوي چیرې دا کشر لکه راوسته دي ګریم لا پوره نظر راغلي اوسو کلوي عالم نو دا خبرې وکړي چیرې دا هو کشر دې دغه دور نه پويږي او مشر عالم پکارو چې منبر په خپل ښکارې دو دا ولې عقبہ دن وی درې پنځوس کې وکذالک فتننا بعضهم ببعض سم کتابان دې ازمیخ راغې نو دقه سي ازمیخ میکړې دې د بعضي حق پرستو په بعضي باطل پرستو د دې سوی ليقولوا دا وی کنا اها اولائی من اللہ علیم من بیننا پسی باندی خود احسان و فضل کن علم و لورکو دا نور ندی عالمان دا اعتراض باولی خواه چه ملوی کشران لکان دیو راضی بیمبر تخیجی لکه دا غو او قرآن رواخلی وی دا اعتراض بکی و دا خپل بیان جاری ساتی اپا دی خبرو پرواه نکے صرف زمر باوئے چه علیہ صلی اللہ بی اعلیٰ و بشاکرین چه دا زمان کار نده تا خواه اللہ تا با دغس منظور و چه مال قرآن سینہ کی واچو او زمان کار اخلی چه نورو تیو رسوما او پیغمبر پاک ویلیو چه خیرکم من تعلم القرآن و علمهو نمون خود دنیا سے خیر پسی گردو خیر پسی او خیر پا دی که دی دی که دی مشر و دی کشر خبر نشتا تا خو ابراهیم علیہ السلام خپل پلار تا دعوت ورکو چی یا ابتی یا بابا جی مغبو تا جتویلی چی لکا تا دما دیئے ازو دی پلار ما تبا ما تا قل خیر ناغوتاوی چی آبتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتکا کزو زیه ما فلا ما لعلم را کرده او تا سر نشتا نو تبا ما تا ناستی تبا ما پس رازی دپ لاروالی اغا قدر وزو پا خپل زی کوما تا تب اخپل نم ناخلم پنام بانده چه یا آذر نه یا ابتی با دتاو ایما ولیکن پا دین که بطا پا ما پس رازی دستا مشری ما زکا بزرگی با عقل است نبسال شیخ سادی زیبوی کنا چه بزرگی او عزت تا پا عقل مانده دی پکلونو نه دی ته به ته وای چې ګور الله ما له علم را کړل زه دا غي شکریا ادا کوم خلق ته رسوما ذیک زم شر او ذ کشر سوسوال له وګذالک بتنا بعضهم ببعض الله دې امتحان دې کوم هر زمانه کې د بعضی په بعضو سره نه بعضی حق پرست ادا بعضی باطل پرست ادی وی چې ولې زبان دې خدای فضل وکړ مونږ ټول یو نو چې هغه فضل راته نو په دې نازل شو امونږه پری خوذو وای علی صلی الله و علیه و شاکرین ولې الله شاکر نه پیجنی دا بلوم به عقبه ښا بیا دوی ما پچپن کې کذالک چ بیان وکینو زیبوی چ بیان خو لمی او زل کئ نتا هوت نه پیسه جوړ کړه هر وخت بیان دی درس دی نو دی جواب کئ 55 55 دوستم کې وکذالک نفصل الایات الله وی ذقسه مونږ بیا بیان و آیاتنا بیا ولی ولتستبین سبیل المجرمین د مجرمانو بی دینی اپا یو بیان خکار کی گی اگو دا سونو کالا بی دینی دا نا اپا یو رد باندی صفا کی گی نا ولتستبین چی خوازح شی سبیل المجرمین دین د مجرمانو پاغی کی خوشرک شتا پاغی کی بدعات شتا پاغی کی رسون شتا پاغی کی ظلمون شتا پاغی کی دوکی شتا پاغی کی گمراہ شتا دا پیورت کی گی دا بطول عمر بیانی خلق و تبداغی غلطے خطائے گمراہ کارشی کنا خلق با حیرانی چی گورتا ہو مشرانو کولو او غی وی چې دا ډیر خکار دی ها پارسو کې خلق را جمع کو چې واده به بلر وځي خو سبا لاله ده نو راشه نو بس خلق پر ګڼه اجر باندې استو خلقو علالی لبرا جمع شیو تا ویدا غم دے ویدا حکار ندے ویدا پیغمبر ندے کڑے صحابہ ندے کڑے ازمون دین داغی نرا گلے دے کلبا مڑے پروتی کورو او جرکی با گٹو نابا لختو نوا چولے شی بولے مساپر را گلی دی زمړی غم نکوي زمړی خدمت نکوي زمړی قبر خاوره جنازه نکوي نو کټونو کې ناسې بالښتونه پته کې خودو دا کوم دین دی قران خوې چې د خدمت ته اخري دغه وکي امخ کې نه زواشت نه کې ناستل شته دا جنازه دوا ده بس څوک به کې شریک شو دوا او شو چې څوک نذیر غلي غیر حاضری دا دیده پارا دا ملی اغا وارس با دا خپل کور مخی تا کٹ کی دی او کی بنی کسو کرازینو ارسر بایو لاسو چطری عذیبا پا مخا دا غم دا تاسو تیسو جوڑ کلو عذیبا وی خواه منگا خود دین نو خبر ولی تستا بینا ورگو ایدا یو خبر نظر دیر شیدی دا به وخت وخت ظاهریږي ښکارا کیږي تاسو به چې ښا مونږ هو دین نو خبر دریم عقبہ بیا دریم ځل به وي چې ډیر تنگ شي کنه استانه وتا پوس کوي چې دا سبق دې کوم ځای ویلې دی دیو باندې کو څه کوم ځای سبق ویلې استاد دے سوک دے وی استاد سا کہے غبا مڑی نو استادان بیا مڑی کنا خویزو دا قرآن خبرہ کوما کدی کہ دا سو غلطی خکاری نو خیا نا 105 کی ہوئی وَقَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وليقولوا درستا الله یذغس بار بار رنگ پر رنگ بیانو مونږه یا تنا چې دې تنگ شي نو دې بووي درستا یو معنا دا او تاسو چې نن د کړي دې مونږ ته وای پیغمبر ته وی ښا ته ما ته وای کیږي نه درستا تعلمت دا او تاسو جنل دکړی دي وې زه خو د مکینه بار نیموته شام روم ته نیمتلې مدرسو کې مې داخلي نه دکړی ځان مې دکړی ولې یقولو درستا ولنبین ولقام یعلمون بیا سلورم عاقبہ 112 کی سپارہ جی شروع شی اتما ناوی کی وئی چی دشمنی با تجوڑا چی خوا چی رضی صبری کی نا خو دل سزاور کول پکار دی دیکھو دخپل خبری ناوڑی نا مشران سپکی علماء سپکی نو تا تا با دشمنی جوڑا شیخا یو ڈالا برازی او پلار تا با دی ناس تای چیر دی زی تا دیوائی چی دی دا گڑی وڑی خبری نکی پالیمانو پسی پخو خلقو پسی راغستی دا نیک سو بار کی وی وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا څنګه چې تا ته په مکه کې ظالمان دشمنان جوړ شو نو دغه سه هر پیغمبر د پاره ما دشمنان پیدا کړی وو اذوان هر پیغمبر ته د دشمنه جوړ شي من الجن والانس یوازې بندیان نه اغا نور ورسر امر گرشیو اغسترگی جی پتندو کی دی من الجن والانسی دشمنی و عداوت بجوڑ شی شیاطین الانس والجن دی سکار کئی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول دی وحید اخا دی وڑی را وڑی کئی او یو تلور شکینی خبریو کی زخرف القول دروغ خبری چیر مسلمانان تا کافرانوی گورو تا او خیراتو نیمان بند کلو بس چمڑی پسی بس نکو ہے لرگی خخی زخرف القول دا او خلق بتا تا رو چتی خواه لیکن تبا زلن تنگ ہے چپ دیو منشی روپی انزم 123 کی بیا ہوئی چیزے وست چلوڑ شو ڈیپٹی کمیشنر پسے نو اے سی سیب پسے اڈے سی سیب پسے چیغت ہوائی چیزہ لکھ خوپا نصیحت نه ده په وینا نه ده په جرګو په مشورو نه ده نو چت به کی 123 کې وی وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها څنګه تا ته په دې مکه کې سرکشا مشران پیدا کړی دي دغه سه په هر یو کلی کې ما پیدا کړی دي اکابران مشران دا وی چې مجرمانی اکابر سي مجرمي ها دي سجر منقي ليم کرو فيها مکرونا چلونا او مشوري منسوبي حق پرست جوړي درخواست لیکه راجمه شه الکه چاله خو مضمون ورزی خوشنویس څوک دی ناغه را روان دي ماستر سیو درخواست بولی کی اخر کې به وای چې اهالیان محله سفید پوش دزیزه مطالبه دا چې دا پلانې ډیر غلط پرچار کوي خلکو کې غلط ذهنیت پیدا کوي د دینه ما قتل عام جوړ شي په لهذا مونږه ټول دا مطالبه کوو د پلانې سیمنا چې د تادیبی کار روایي وکي وره تادیبی کار روایي ښه نړیره سخته عقبه ها اکابر مجرمیها لیم کرو فیها وما یمکرون الا بانفسهم الله ویس نشی کوله پردا دیتا ګورا خپل به ذلیل شي ښه منګتلو دیسی سره نا په ل دوتنو بيداتيان امون یو لستانو ناخ مونږ ته وی داتا څنګه قران وای چې شرط پیدا کیږي ما ته ما هو بنزل اسکالا درس وکړي کې او کچا داوی چې غنې هغه نور سکه یو بل طبقه د خلی کنزل شوی نه بالکل زبې بس کم کنه او مې تک غوږ دی نو یو لسمین ته زبا ته خپل درس نمونه بیان کوم نو ما سوره فاتحه وې نو هغه نور ته وی په تاسو مې خپل درس نمونه بیان کې ماغي موږ نشو بیانول ویخه ویل کته زو بکلی کې کمزوري شوې نو سره له نو حکومت باندې ځان نو بس هغه لیکل شو وروکلو اجي سر اوچت کنو آکسان نو نو پولیس ته وی غصه شو ویر ده خو پیم پو نشو ما اگه اجي دور پس اگرده ده خولی ته بیدی او کسان پتاونو لگی ده ده هرچا بانده ده سرازی پا مشنانو دیری سخت را گلی دیری نشپا گمه که اخیر که وی چی دی با تنظیم جوڑ کی نمباو مولا کی دی ستاسو نو بچل زدکی امیر و نازم و پلانه نمباو لکی دی خواه نالاوی دا دغس حال دی خواه 129 کی وی یو سلی و کم دیرش کی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضن دغس منگا مرگری کو بعضی ظالمان بعضو سران بی ماکانو چیدیس عمل کی پاگی کی مرگری شکنا و شرک و بیدت کی انجمن جوڑ کی جماعت جوڑ کی تنظیم جوڑ کی او یہ مقابلے بکو اخیر انجام یہ دا شی بس لاغی نبی اسا بلس جوڑ شی نو دا شپک عاقبات تی پا هر مبلغا موحد باندی راضی کل چیغا کار شروع کی ابتدا کی گوری خوا بیا رستو نا رستو خو بیا کار سمشی و زیون فتح شی ارسو خو ابتدا کی دا عاقبات او سخت راضی پا هر موحد باندی چی پا اخلاص سره کار کوي او بیا خاص کر پا اغا علاقو کلو کی چیغی کی مخ کی دا مسئلہ نیشوی العقبات الستة او دویم والتبری تبا گوردان ساتی دا دین خوا دیبا کل کل تعالی هم دعوت در کیا تا پسی با امراضی چیرا لاس پی وو که خبر اومن اللہ ناللہ وی زان بساتی گوری براعت و تبری زان ساتل دا قرآن کلوی مضمون دے او سورۃ مریم کې د ابراهیم علیه السلام واقعیا 37 وذیرشم کې سورۃ مریم کې ابراهیم علیه السلام بیان وکړ خپل پلار ته ډیر تفصیل سره نو پلار وته وی چې اراغب انت عن الہتی یا ابراهیم ولې ته زمون خدایان نه منې ابراهیم لارجمنک وحجرنی ملیا کستا دا عقیدی کنا نو با دی ولم پگٹو باند اوزا چما سرمخو نلگی بیا قال سلام علیک اگوی رخصتی مخا دا نچی من تنو تکی چنان خیر دی بابا جی دپو نشو ما نا سلام علیک بس سلام نو متارکت نخلعو و نترکو من یبجرک د دې قدر باندې کومه چې پلاری ستا کوم حق دی هغه بالکل ولیکن تاسو په دغه بوتانو متانو کې نشم مرګر کې دی ښا او ادم د سره کومه چې استغفر لک ربی انو کا نبی حفیا پتا وتا نو چې د مشرک د پاره دعا او خپل حرام دي نزکه وسره واده او کله چې بهنه بغوانم. یو دا دیم استغفار نه مراد د هدایت استغفار چې دا بس سوال کوم چې الله تو ته هدایت وکړي دا غوړ چا د پاره سي پر بزی مخکې د سورې کهف شپاره سمات کې اصحاب کهف جدا شو د خپل قوم نه د خلکو نه د مور او پلار نه بادشاه نه هر څه پریښودو د دې مسلې په جوان دي مسلې وکړه د بادشاه په دربار کې توحید بیان کو بادشاه ته وی چې ننم خاطر شو نن د تسنوي ما که سبا تاسو توبه نه ایستلی او د خپل عقیدې نه نه اوریدلی نو تاسو سزا یې موت نو بزغی راواته وی شکریا چې مونږ له نن مهلت راکو بیا مونږ ناراضو لاړ یو غار ته لړا پغې کې سملاستو سورہ کہف کې وی شپاله سم کې وی زه تزلتموهم امر ګرو کله چې جدا شوې د دې خلقونه وما یعبدون الا الله او دا غي خدایانو چې دی عبادت کوي بغیر د الله نه جدا شوې فاو الى الكهف راشه یو غار خده غار دی استبه کې نه چټایي نه تلایي نه بالهو اسلی نه پګټه وسرو لګو ينشر لكم ربكم من رحمته الله په موږ باندې رحم او فضل وکي زګدا غزت وحدانيت ته وجنه موږ راوته یو کنه نارسه پریخودو اورا لجدا شو تبری براعت یو کنه ها دقا واقع سورة زخرب کم دی ابراہیم علیہ السلام ذکر شیو آ چیغا خپل قوم تبا قیدہ اعلان کی شپک اجتماعیات کی اذ قال ابراہیم علیہ بیه و قومی اننی برا مما تعبدون مونگ بیزار ایو مونگ جدا ایو داغی بندگی عبادت نچتا سوئکا ہے او دقه سوره ممتحنه کې مراغستوا سلورم آیات کې د ابراهيم عليه السلام حال کله چې قران د براءت خبره ذکر کړي د ابراهيم عليه السلام مثال ذکر کړي ځکه لمبه براءت هغه کله د پلار نه ده قد كانت لكم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقوم ان براء منکم ومما تعبدون من دون الله مونږه جدا یو تاسو نه تاسو سره یاد دي کفرنا بكم مونږ تاسو باندې کفر کړل دا ولي ځکه الله ویلو چې فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ا خبر وکړ کفر نه وکړ موږ ستاسو نفرت کو وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء خو موږ ستاسو مين کې سخت دښمنی شو سخت حسد او بغض دا ولې دا په دین باندې په دین کې دښمنی شته کنه د دنیا په کار کې به دښمنی نه کوي چا سره په زمکه په غرو په ډیرانو په کورو په دې باندې کوي چا سره دښمنی چې مسلمان نه ښا دښمنی خو په دین کې ده چې بدا بینکم العداوت والبغضاء ابدا ها حتا تؤمنوا بالله وحده زمونگا روغا بسنگا کیگی حتی تؤمنو باللہ وحده و توحید بانی مونگو منہ لے لے بجیتا سو یو منہ نبا سروغا بوشی دقا زمونگ دروغی خبر ہے و تسمرا پورا اکڑا چې مونږ پس راځه ما غواړی جرګې مو چلګې مرا لګې ها بس دا خبره زمونږه ک توحید منه هرو غزا کنه منه نو دښمنی به بس نو خان تبری سورہ ہود کی ویلیو 113 کی اخری چلاوی ورنیز دین شاوتا چته ویار پلانې نه جوړه دي تپوس لازم نه تپوس خو مسلمان حق دی او هغه چقل مشرک او بدعتی دی دا څه چاوی ولا ترکنو الی الذین ظلموا رکون مایلکی دل اولی دل وان اولی در ظالمان تا نزدی و سر نشی فتمسکو من نار وور تا با نزدی شی نو وور تا با لار شی دا خور دی اولای که ادعون الی النار ایو خلق وور ترا بلی دا آیات پا منزکی ویلی شی نو رست یو مقتدیو نارا پریو تو بیوش چه پووش شنو خلقوی چه ولی اگوی چه آیات مواری ده چه اللاوی چه نزدی نشه ظالمانو تا که نزدی شوی نو جهنم تا بلال شه نما دا سو چکو چه دا خدا آغا چه خبره اکڑا چه آغا ظالم تا نزدی کی گی کنا نو چه دا ظالم بس حالی نو بس پوه نشوم دا غذا اکی خزان بانده دا خود راکن حال راکن وچی دا ظالم بس حال التبری او درین دے نصرت الموحدین تبا دا چا خدمت کے تبا چا سر مدد کے تبا چا سر وقت تیرے مرگر تیاب کے موحدین سر ستا مرگری وسو کی موحدین ولی چه غیده نا پاتی شو نو دورا خو بسو کی کنه که یوی کدوی نو بس اغیس روستا تعاونی اغیس روستا مرگرتیائی نصرت الموحدین سور نام کی 54 سلور پندوستم کی راغلیو اپیغمبر تا خطابو فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کله چې راشي تا هغه کسان چې زموږ آیاتونو سره محبت ساتي قران یې خوخي او دې شوق چې راځي قران مې زده کړې کنه يؤمنون بآياتنا داسې خلقي نو تپې په سلام کې مخ کې شه فقل تبو توي چ سلام علیکم مرحبا اهلا وسهلا تبو توي بخير علی دې ته سلام ترحیب وای ښا دا د ناس باندې سلام دی حضرت لن کې هو سلام التحیه دی نو تبو توي چ سلام علیکم اللہ تاسو له امن او سلامتیا نازل کړی دا او راځه كتب ربکم علی نفس الرحمه الله لیکل کړی دی چې دې خلکو له رحمت ورکوما نصرۃ الموحدین سورہ کہف کیو اتشتمیات التهم پیغمبر ته خطاب دی نبی علیہ السلام یو ځل قریشو پریشان کړو وسره ناستو او ته وی ګورم موږ به اروز راځو فا خدا کسان بتا سره نه سلمان او بلال او خبیب او حباب لا نه منو لا بنی تاسو نمونگ بتا سر اروخ ناسیو منگوم قریشی و توم قریشی زمونگ عزت ستا عزت تے استاز عزت زمونگ عزت تے کنا دا خبر نو نبی علیہ السلام اراده وکړه او کسانو ته وی چې تاسو آ په لکینه یو سات لپاره خیر دی د دې سره خبره کومه نو کچری خوند وکړه ډیر بخښي نو حکم راغې ازشتم سورې کهف کې واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تخپل ځان صبر کا تخپل ځله سکون حاصل کا واغه چا سره چېږي الله بلی په سحر او په مازیګر کې استاد سکون خلق استاد صبر او تسلی خلق دغه بلال او سلمان او صحابه کرام دي یریدون وجهه دا غیب المطلب نشتا اللہ غواری دا اللہ رضا غواری نبی علیہ السلام دا قریشو نا پاسی دا نلڑا غیسا رکی ناستا ا قریش دغا سپاتی شو زان لیو بلتے کاتو چدا سو چلو شو لار با او صحابه کرام ہوئی چې بیا پاسې ځنه کنه زمونږ نه موږ مجبور شو چې زمونږ به یو یو پاسونو زه خو نه پاسې زمونږ نه هغه یو مخ کې پاسې ځنه بیا باندې نبی علیہ السلام ته موحدین سره کینی تباغي سره خپل خبرې کوي زاد اصل کې سورۃ انفال کې به مراشي سورۃ مائده کې به مراشي سورۃ مائده کې دوه آیات مشهور وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان یو بل سره تعاون کوي خو په توحید او سنت ایو بل سره تعاون په شرک او په بدعت نه کېل کله نور چې کوي ښا زکه شپې له جمعې شپه ده اوه بابا جی پسې او غړیو بورر سره وړي ښا تر دې مشورې ښا شپې له وی دریشتم ده او چې استاد ته وایي چې سورته یاد کی او سبا وشتم ده او پروجو په ماستو ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان دا پکې چاره اوسته نو دا وی تعاون یو بل سره کوي او سلورم رد علی المنکرین رد منکرین باندې رد دا سورہ ال عمران کې 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ خام خاطاسو کی رضا سے جماعت ہوئی چیغی دنیا کی دعوت چلی دعوت سشے دے یامرون بالمعروف خلق تا امر کل پتوحید و سنت وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ او دو منکرنا شرک و بیدت و دهر بی دینین منی کل دوستاس و عادت نکلی جستاس و دا کاروشی دا تحلی حاصل شی چلی تاسو لدا حسن در کیو دا صفت در کی چتازو کی عقبات ستا باقی کامیاب شے او تبری بیزاری راشی دو مشرکانو دی خلقونا او نصرت دو موحدین و رد پو منکرینو نو اکرم اللہ بی اربعین اللہ بستاسو عزتو کی پسلور و خبرو سران درجی بدل در کی مرتبی بدل در کی اکرم اللہ بی اربعین عزتمن بے کی پسلور و صفتنو التسلیتو الله تربنا تسلی بدل راضی چیز تکلیف نشتا وربط القلب ظلم ولا گٹکی مضبوط پیس خبر ہے پروا نہیں تھا والبشارۃ الدنیاوی د دنیا خوش خبری بولا ورکی والاخرویت او اخروی بشارت دوالا قسمه دیخوا کل بشارت دنیاوی وی کل اخروی وی دا بدا تحاصلی گی تسلی سنگی سور اعراب کی شورو کی گی ملا پیغمبر لتسلی ورکی الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه کتاب دیتا تنازل کړی شو ډیر عظیم کتاب دی نورا دنشی ستا پسینه کې تنګی او پریشانی د دې د بیان نه دا چې بیان نه ډیر سخت برازي خطبه تنګی کې نه فَلَيْكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ دا تسلیوا چه اللہوی فَلَيْكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ظلمتنگوا سورہ نام کے 39 آیات ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ډیرو پیغمبران ته دا سي دروژن ویلي شي وي نو صبر کړو صبر کړو تم صبر کوا فصبروا سوره احقاف په اخر کې راغلم اخری آیت فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ صبر کوا سنگ چه مخ کے لویو حمتنا کو پیغمبرانو صبر کڑیو کما صبر أُولُو الْعَزَم ټول پیغمبران یادی چه بس داغی سنت تی نو طول سان مخ کی تیر شوی دی تعلم صبر پکار دی ولا تستعجل او تلوار مکوا د دې په عذاب باندې نو کوم نه کیږي دا لفظ راغلی د پیغمبر پاک ته خطاب چې واسبر فاسبر سورة سواد کے ام راغلے دے چواسبر لحکم واسبر وذکر عبدنا داود ذل اید زمون بندیات کا صبرناک کنا داود علیہ السلام احزاب سبابا ذل اید قوت والا حمت والا سورہ سواد کے او دغه سی سورہ قلم کی سورہ نون کی وتو یغی کی مراغلی واسبر به حکم ربک ولا تکن ک صاحب الحوت دا ټول تسلیات هر بند له الله تسلی ورکي دویم دے ربط القلب د ظلم مضبوطیا دا ډیر نادر صفت ته ډیر کم خلق کی سورہ انفال کې اول سمايات کیو د بدر والو حال بیانو چې بدر کې صحابه کرام 313 مخامخ شو دشمن تاړم به زلو چرینو مخامخ شوی نو روبو پی کنا او سبا کی شیطان وسوسیو کلی چې چر استاسو کیمپ چې دینو دا پښګه باندې دي اول تا کافران چې دا غي په مټه او په مضبوطه زمکه دي جنگ بسنګ کوي شګه کې خو انسان نشي ګرځې دي دا قسمه او استاسو د ضرورت پیخیږي دا او دا سو د غسل او بنښت شیطان پکې مخپل کار کاو دا آیت نازل شو چې دا د سورۃ انفال په وو علالو کې حضرت سلورم علت ته اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ټول کارونه سم کړو ګور کارونه حل کای کنه د شپې باران وشو او ډیر شوې او زمکه مضبوطه شوه باران پوښو نو سیمټ پوښانت الله ستاسو صفای تنظیم کو ولیر بتعالی قلوبکم چې تاسو زړونه مضبوط کی قدمونه ال مضبوطیږي چې زړونه مضبوط شي ربط القلب سورہ کہف کې مویدہ صاحب کہف سوار لسم آیاتو چې دغه کشرانو کشران الکان وطنو یار سمرچو او غیت د قوم دا کار بدخ کار شو چې دی خو بوتانو تناس دی او د زمکه اسمان مالک یې پرېخه دی او بیا وی چې راځي خبره به تو کو کوي من لډیر بخای او کوي نه من له نوم خو بخپل ذمہاری ادا کو کنه نورالو د قیانوس بادشاہ او ظالم دغه دربار کې ودرېدو نلله رب العزت وی انهم فتیه لا یوسو ظلمی ولا ګریم نه راغلی فتیه اولیاء کرام سی کشران ظلمی قران دی تولیا وی ښا ادا سلا معاشره خراب شي او ادا سر سو بدل شي چې ولی بدی چاته وی چې دا تیاو کال نو ورسی ارسو وکار پرې خو دو دی واغه ته ولی وی نه به منځ کول شي نه به تلاوت کول شي نو وی دا ولی دی ښا وای قران خو ولی اسی تنوي انهم فتیه ظلمیو او پسرین ذکر کوي د افسرانو او سردارانو زامنو چې مشران د قیانوس سره چاپیرا ناس تو څوک وزیرانو څوک مشیرانو څوک سو او دا حلق اگر زامن یې پوي شو ناغي راواته نورالو وزدنا هم هدا اللہ یوں و تہدایت زیاد کو زیادول ستوی چپل تا دعوت ورکے اذ قامو ادری دو دربار کی فقالو چغیکڑا ربنا رب السماوات والارض چی خلقو آورے زمونگا رب اگر دے چی رب دا اسمان نو دو دمکو دے لن ندعو من دونی الہن اون بچری داغنا بغیر بل چاہتا آوازنکو چرا مدد شی لقد قلنا ایزن شتواتوا دا همونگا دیر لوی دروغو آئیو اگد بیانو بادشاہ ہوئی چخا ستاسو دیو جینا خاطر کوما چپلارانو ماسر ناس دی نیورد میں تمہلت ترکو او سبب یا شیر شیا وخت شیا وتا سی مونږ تراوله یا سزا ای تاسو نه غی و اته و ربطنا علی قلوبهم خدای زکی بیان او اعلان ارسوک نشو کولے چی ضرون مضبوطی پروائن نہیں کنا ربط القلب. سورہ قصص کی ام مثالو لسم آیات کی چی دا موسیٰ علیہ السلام مور صندوق جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام پکی واچو او دریاب تیو وردو او خبر شو چې د فرعون کور ته لاړو نو چې غکړې به وا چې ګردا زمان دیه دي د عمران دیه دي موسی ابن عمران ہونا ولي چې غون والا ان کاذت لتبدی به نذیوا چې اعلان کړې وې لولا ربطنا على قلبها والله کما ولزل نه مضبوط کړي خبره وحکار شي وا لولا ربطنا على قلبها همو له فضل باندې مهر یو مولا مضبوطواله راوستو نو بس صبر وکړه صبر وکړه ربط القلب ذل مضبوطواله چې په داسې خبرې بیا پروا نه ښه نه په ځامن نه په دا دویم مقام دا موحدو او بشارت دنیاوی دنیا کے والا اللہ خوش خبری ورکی چی غم جنکی گما یری گما دعوت ہوئی خوا دنیا خوش خبری دائی سورہ حامیم سجدہ مشعور آیاتو دیرشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اغه خلق چې خپل رب یې الله او غانو الله ته خپل رب وي ابیا بدی باندې کلک شو تتنزل عليهم الملائکه دي دنیا کې ملائک راضي هغه باندې سوې وته اللہ تخافو ولا تحزنو چه مئر ہی گئے مغم جن کی گئے تا سوڑی رغٹ کار کر دے اللہ تخافو ولا تحزنو دار چال راضی خوا لوت علیہ السلام لچه ملائک را لکا نا ناغیم ور تدق سے ہوئے خوا سی ابهم وذاق ابهم اغم جنشو زلی تنگ شو چوس بدا میزمان کم پل کردو ما وقالو لا تخف ولا تحزن سورہ انکبوت کی براشی اغیب ما خفا کی گا ما غم جن کی گا ما بشارت والا ورکو دا بشارت دنیاوی بھی خوا اللہ تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون سمرو غدا خبره کړی دا نو زه نه پويږي چې دا زما دي ضرورت ادا داسې خاصه خبره څنګه راځي بندا کنا نو ملائک راولي کنا ا دې په نه پويږي زړه دې وی دارالو زړه نه می دارالو دا اللہ تعالی بشارت درکو دا ملیکو پا ذریعہ باندکن لغزی سورہ صف کی امراضی دو لسم دیار لسم کے چل اللہ مومنان توئی هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم خبر کم تازو پیو تجارت چل عذاب نوم بچ کی تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ناخر کی وئی واخرى تحبونها یوبل نعمت ته تاسو سره ډیر محبت ته نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين تلانا ممدت راضی او فتح نزدیدا مؤمنان له خوش خبری ورکه دنیا کې ولو خبرو هغه یې مضبوط کړل بشارت دنیاوی دیته وي او بشارت اخروی ډیر ځای دی. خو مثال په تور سوره توبه 21 دویشتم آیات کې مجاهدین لپاره الذين امنوا واجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله اولئك هم الفائزون. ابي اور پسې وي يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات. دلته ول الله بشارت ورکي برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. مشارت تو خروی دال او مشهور آیاتو سورہ زخرف کی 72 سورہ زخرف کی 72 آیاتو ادخل الجنة انتم وازواجكم تحبرون. الله به حکم کی زی جنت تا ټول زی ټول انتم وازواجکم تاسو استاو جی سمرا مرګریو ښا نارینا او زنانا او لوی وار ټول تحبرون. ګورې چې کوم قسم کپڑے وو تواچول شي تحبرون قیسته بکلی شي په جامو په کالو پسرو پسپینو. یہ حدیث کے راضی جنت یوی زنان او یا جوڑی باچولی او ہر یو بدبلی نا بدلی یو ٹکے بنی ہر یو بدلی اب آگئی کم وی اللہ و دمرا حسن ورکڑی په دې دومره او یاو جوړو کې به د پندې غنلې ښکارې تحبرون. نبی له سلام له چا دی یمن نه جوړ راولې وا نو صحابه وا چا پیر ګرځیدو چا بوله لاس ورولو چا به یې ری نه نشو ورولې او به چیرې دا څنګه جوړ. نبی علیہ السلام ورته خدای بندیانو لمنادیلو سعد ابن معاذ افضل من هذا. وی سعد ابن معاذ لا چې الله کوم ری مالونه ورکړي دي ا شهید شه وکنه نو یو یو ری مال د دینه په سو چند داتا دي تاریان یو ګوره وته تشه غیو ریمال چې الله ورکړي هغه دینه په سوسو چندمان دی بهتر دی. تحبرون بیا وی یطاف علیم بسحاف من ذهب و اکواب. ګرځولې بشي دی باندې مجمع پتنو سنا ډک ډک از سونی نه وای سٹیل مل نشته ذهب او ګلاسونه وای وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. دا دوه جملې دي چې په دې جنتونو کې هغه څه دي چې نفسونه غواړي او سترګې پیخیږي او دې په هغه کې همیشه وي. وتلک الجنه التي ورثتم ما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره. داوګد بشارت اخروی دی کا بشارت اخروی سورہ زخرف کې بیان کړو. نو الله اعزاز کوي اکرام کوي د موحد په دې سلور سره کا اربعین پشان د سلور نور نعمتونو صفاتونو او اعزازاتو کا اربعین التشجيع بهادری والاستقامت استقامت دین کې اکلا کېدل ونصرت من اللائن اللہ طرف نمدت والمعیت الخاصة معیت خاصة دا دا موحدین و خصوصیات تھی التشجیع اللہ وزلونو کی دا سی شجاعت و بہادری پیدا کی چی پیس بے پروانی تشجیع سورة اہل عمران کے یا تو 142 تشجیع دی توی چی اللہ مومنانو محیدینو توی چی تاسو یو پلا دا جنت دعوی کوئے ابل پلاوی چیرا جہاد گران دے دا دوڑا خبر نکی گی 142 ام حسبتو ان تدخل الجنتا فلما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دا ولا نکړی او تاسو به جنت ته ځئ ذین مکه سورۃ البقره کې آیت مشهور 214 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم تاسو باندې باغ حال نی راغله که په خوانو مؤمنانو باندې راغله سو مستهم الباسا او مالونه تباشوی و ضرر او بدنونو ته تکلیفونه ضررونه لوګي تنځ رسیدلی وي و زلزلو او دشمن زور پر راغله و زلزلونو زلزله و زلزل حتى يقول الرسول والذين امنوا معه مؤمنان بوي چې متا نصر الله کله وي د الله امداد پیغمبر بوتوی چې الای ان نصر الله قریب ډیر نږدې دی الله مدد نږدې دی ښا دا سخت راغلی پاوی او دا بیا د بنی اسرائیل حال د موسی علی السلام سره چې فرعون نتلو مخه ته دریاب او رست فرعونیان او یا موسی ان لمدرکون انګه خورا گیر کړو قال كلا موسى عليه السلام انما يا ربي سيهدين تشجيع او استقامت دائم استقامت دا خو غايات چې موږ مخکې وي حامين سجده کې زير شمياتو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیشکا کسان چې داوی وکړه ربنا الله خو استقامت و سره مرګره کها یو هوته شوې ربنا الله هغه کار نکي ثم استقام تتنزل عليهم الملائکه او سوره احقاف کې هم زیار له سمايات او دغسه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه النصرة من الله ذريم الله صرفنا مدد راضي موحدين تا چې کلاغي په صحیح او په اخلاص سره د توحید خدمت کوي ذ اللہ نصرت ولا راضی کنا کپار رنگ کی وی سورہ حامی مومن اٹاسی نمبر آیات قرار حامی مومن پہ حوامی مکے غلط. سورة الصف دیار لسم آیاتو چمخ کی ذکر شو واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قریب. سورة حامی مومن کے 51 یو پنزوستم آیات کی وعدہ کړو الله پیغمبرانو سره مؤمنانو سره چې زبا مدد کوم. اکاون سوره حامی مؤمن کې ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ويوم يقوم الاشهاد. دی دنیا کې هم الله وی زو مدد کوم پیغمبرانو سره مؤمنانو سره پاغورز باندې چې قائم شي گواهان هغه باندې اشکال او په خپل ځای برازي چلته سره څنګه مدد کوي. ښا سورۃ الروم کې 47 وصلو اختم کی ویلو وکانا حقا علینا نصر المومنین چلا ویدہ ماز پزان لازم کری دی نصر المومنین یہ ویلے خوا چی مومنان لبز مدد ورکوم مومنین کی پیغمبران ہمی کا نخوا شاملی پکی داستا څنګه مخکې وي نو حقا علينا نصر المؤمنين او سلورم دې معیت خاصه دا د مؤمنانو سره دې خصوصي معیت د الله وليو معیت عامه دې اخوار چا سره دې او هو معكم اينما كنتم الله در سره دې چې کوم ځای کې یا تاسو هغه ته معیت علمي وي عام معیت او یو معیت خاصه دی د نصرت او د مدد هغه خاص دی. سورۃ النحل اخری آیاتو 128 چمخ کې الله پیغمبر ته وی چې صبر کاوه وما صبر الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون تنګي ګما ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله خاص مرګرتیا کوي د نصرت او د مدد هغه چا سره چې ځان بچکړي د شرک نه او هغه څوک چې هغه د توحید خدمت کوي. سورته عنکبوت کې هم یو کم او یا اونت ترکی اغا آخری آیاتو آخری والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین جاہدو فینا اللہ کم خلق چیزا مونگ پا دین کی کوششو نہ کئی زانو نہ کڑی سخت تیری پزان باندی خالص تا اللہ دا رضا دا پارا چه قرآن سرا توحید سرا سنت سرا محبتی نو دید پارا جا حدو فینا اللہ ویلن حدین نوم سبلنا زبوت اللہ ری خیم کنا کدوی چه گرانا دا خو گرانا بنی دبی پیسانو ما فین اللہ لمع المحسنین او دیدو دا چاپ چاته پریزم نه په خپل حفاظت کې وای ساتما. نو کله چې دې منزل تراورسي موحد الله وی وهانت عليه اربع سلور کارونه او په آسان شي چې اډیر ګران دي په دغه آسانې سلور صح کارونه او په دغه آسانې ایثار النفس ځان قرباني دا وتا آسان دی. ځان قرباني څنګه حضرت ابوبکر ته يهود وي پتاسوم وای چې مونږه د پیغمبر مرګري او مونږه ایمان راوړل دي ویولې وګوره زمونږ مشرانو ته الله حکم کړ موسی عليه السلام په وخت کې چې فقتلوا انفسکم ستاسو توبه ده چې ځانونه قتل کړي نو هغه شروع کړه نو او یاو زرو تور سیدو دم کمزوري خبره ده فاصله نو او تاسو سکړي تاسو په تاسو تک الله وي چې ځانونه قتل کړي نو ابو بکر ورته وی داغه حکم تپاتې ده نو وی چې کله حکم وکړي نو زبتا پسې درشمه چر شخص راهي جل تو خیمه چې خلق ځان داسې قتل کوي خا او حکم هنو کنه خا نو یو بنده دمرا یقینو کی کنه زاد شولا کده چې په نفس قربان کړي کنه خا ایثار النفس و ایثار المال مال الله په نوم او الله په لار کې قربان کول والهجرت الى الله المتعال او اغزه پر خودل چغی کې د خپل دین او د خپل ایمان او د قران خبره نشي کوله او اغزه تتل چې کوم ځای کې کولش الهجرت والمقاطعه عما يسده في الحال والمآل او بایکاټ داغه خلقونه چې مونې کوي نه پریږي چې الکه مکه وګوره دې وی بس ستاسو دی आवाज ما په ل مقاطعه وشو دا په آسان شي دا څومره ګران کارونه دي ښا تاسو لور واړه په د باندې آسان شي د ایثار النفس مثال سوره حشر کې راغلی وو اتله سمه سي پاروا آتشتما او نه هم آیاتو د مهاجرینو د انصارو بیان کاو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم هغه انصار د مدینې چې کورونه جوړ کړ مهاجرینو له ایمان له زیور کو په زړونو کې د لذي نوت لي مخک مخک ولاغي کورونه تیار کړو چې زمونږ مهاجرين رونه برازي چې مخک ولا مون کورونه تیار کو يحبون من هاجر اليهم اسمره محبت بو داغي چې یو مهاجر براره ويوسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ارستم راضي خپل ځان رستو کوي او خپل مرګره مهاجر محقق رست خپل ځان رستو کوي او غي محقق کوي خپل ځانوګه پریدي او غي مړی ایثار النفس ا دغې په زړونو کې زره نه راغلی چیرې دیره ولې پیغمبر په غنیمت کې برخه ورکړه تغذی سورہ بقرہ کی 207 آیاتو چلو ایدا زشت دی په دنیا کې ښا او من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله بعض خلق دې چې هغه خپل ځان قربان کړي خرڅ کړي چې بس زمونږ تاسو مو کوي تفارا طلب در رضا دا اللہ صحابہ اکرامو کے تذیر دیر مثال نو لکا ابو عبید ابن جراح تو دشمن پا صفنو بے حملہ اکلا یوا دی پا قادسیه کې خوا بوډاو قادسیه کې حضرت ابوبکر خلافت کې پوری صحابه و ته وي چیرې تا بیا کارو نکو چا په خوا وتا په دشمن باندې یوازې ناغوی وسرا باندې کار کوي بوډاو انارې کمی سه چولې او سرمن ښکارې ده پیزه بوډا نه ما موحدین نه بوډا غان کی او ارغره وال کې نوروم وال الذين خبرو چې دا جنگ خلق څنګه کوي ها اغيوي خپې په زمکه نه لګي دا اسو نو ګوره چې زی غالي سمره قتل کړه دای غالي سمره هغه ته چې دا تور اون را سي د دشمن ولی الله ساتي کنه نفسه ابتغاء مرضات الله وی موږ څه کو په نفس باندې اداغه خالد بن ولید شپیتو زرو پسیتو او ایمال دیرش کسان راکے حضرت عمر و تویز خدای بنده ولی مونگا تو پا دیرشو بانده شپیتو زر کسان وی نا زنا دا ہو دا لا کار دخوا پا زور ای پی شپیتو زیکلو اجی مازیگر شنو ملک پاک رومیان ختم دا نور سنو و ایثار النفس پلزان قربان کړو چې مونږ په خوا پلزان په مرګ حساب کړل دا سړيرو مسلمان سره چې جنگ په یمامه کې نو ورن کولا ویدو قلا بند هغه یو وی چې ما وتلې هم ورځه هر څه چې کیږي چې وی غوړځو نه غوډم رازر ځان خلاص کچی کونډې کولاو کلاو نه نو واته فتح او شو بس فتح واسانو بیا نو دې زیات مثالونه صحابه کرامو کې دي ایثار النفس سورہ نساء کې وی 74 کې چې جنگدار چا کار نه دي 74 سورہ نساء کې وی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا جنگ دی کئی دا اللہ پلار کے خصو کو يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِلْآخِرَةِ چاگی جون دا دنیا پاکی نہیں صاحب ہوئی چلا پاکی چارا وستے دی تا جون دے بد دے خرس کری پاخرت باندے نو جون دا دنیا سیخو انسانی کنا اغدت حاصل لکھا دویم ایثار المال مال قربان کول د الله په لار کې سورې حدید کې راځي حدید د ویشتمې سپاره اخیری سورته اتل سمایات هغه کې د انفاق مسله ډیره زیاته ده انفاق په سبیل الله نوی ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم الله بلار کیږي صدقې کوي الله له قرض ور کوي نو دې لپاره د چندو چن اجر دې سورہ زہر کے امراغلیو اتم آیاتو وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا مومنانو گو رہا طعام ورکی دیر پا محبت سرا علا حبی چالے ورکی حق چسوک حق داری مسکین یتیم او اسیر زیونه پی جندلی دی کنه خواه دا دا مال زیده دا مصرفونه دی وګور سره دینه چی قران کله نازلې دنو هغه وخت کې قیدیان مسلمانان نه وو، کافران به قیدیان مسلمانانو په لاس کې، نو اسیر نمرات هغه قیدی دی چې کافر یې ګوره ښا او بیا هم لایق دی چې توله طعام ورکی، دا به نه وای چې دی مسلمان نه، خلکو د ځانه مسله جوړه کړې ده چاله سو ورکینو مخکې تپوسو کې چې مونږ او دس کوي ولی اخلیتنا مونږ او دسته اخلی درته چا ویلو چې مونږ او دس کوي نو ستاسو ثواب کیږي چې نه کوي نو ستاسو نه کیږي دا څه چې مال ورکین په غي باندې هغه مانځه او داسې لس کنه خوري په ګډه باندې نو چې وی خور نو بس تاسو ثواب وشو کنه کار سومره تو زغنه د عمر د پاره مونږ او د سخلې دا عجیب خلق دی خان اړو د سنن نه دی خبره جزان نه خان کله به وای دا څه دی کی وای دا اوکا مال ورکا جماعت جوړیږي مدرسه جوړیږي ولې چې دا تر کمی پوری نه تا ته ثواب رسی په خدای باندې چې وری کونه هغه ثواب هغه ته ورسید کنه کنه هغه نوکری جوړ وکړه یتي مسکین او یتیم او اسیرا دا د مصرف د استاد مال لپاره سورہ بقره کې ویلو 177 کې هغه مشهور آیاتو تهذیب الاخلاق 177 سورہ بقرہ وآت المال على حبهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ذا زینہ دی ایثار المال مال په دې ځای کې لګي د صحیح مصرف او دریم دی الهجرت الی الله المتعال چې کله او ځای کې تنگ شي چې نمی پری دی نمی مانځه ته پری دی نمی قران ته پری دی نو ځکه نه دا غزینا نو مسلمان زه خو په دنیا کې هغه دی چې دی به خپل دین کول شي هغه د کله دی هغه د کور دی هجرت وکه سورہ انکبوت کی 26 ابراہیم علیہ السلام حالو فآمن له لوط یو لوط علیہ السلام ورسره مرګری شنو یو امتی یو پیغمبرو ایو امتیو پرورو وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم حبیبی چی زما چی ما تا پل رب کم پل حکم کرده که نا نا پل زما او بابل پری زما بابل دیکھ پل کلیو که نا دا اولی سوک نمر کری که بس اسی دا دین کار پکی نکی دو دا مسئلی کار پکی نکی دو ناوی حجرت کو ما الی ربی د قصې سورې سوافات کې موږ د دوا کې اوا 99 یو کمسل کې ابراهيم عليه السلام وی وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ز زما زما خپل رب ته ان الى حيث امرني ربي سيهدين ما ته بلار خي کنا په ادم ازلې وی لاري چا ته معلوم تمانا ټول هجرتو نکړی دي راضی بیا د نبی له سلام حال بنی اسرائیل کې او هجرتونو اقسام هغه ذکر کوي بیا سورۃ ال عمران کې هم یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره هلته بیا پوره تفصیل او اقسام او سلورم المقاطعاتو پای گرد بکی داغا چانا چې منی کوي دی یسده فی الحال والمآل ویږي چې اوس خوراته سنوي او بیا ورا تړيره ګران شولې تک نبی علیہ السلام ته ترغه وخت پورې چا سنوي چې ابو طالب ژوند دیو نو بس تاسو دا خلق یې رولم چې کله به نبی علیہ السلام ښکار شون دی مشرکانو ووي چې ورزور پسې نه نو بل به وته ووي چې هغه ظالم به چرته راشي ابو طالب ته بیا ظالم هغه به چرته راشي نو به ورته کړه هغه چې هغه مړ شو نو بیا وته مشکلات ډېر شو کله فی الحال او کله فی المآل کله چې سړی مشران ژوند دی کنه نو خلک غږ نشي کولی چې هغه سر سورې روک شي نو بیا دې خپل شیطان توپ شروع کی کنه الله به عزت کوي د موحدینو په دې سره ک اربعین په شان سلور و نور صفاتونو او خصلتونو کاربائن التزهید فی الدنیا دنیا نه و ډېر تور شي دا ډېر بهتر صفت ده التزهید فی الدنیا دنیا نه و ډېر تور بلت مینان فی السرای و الضرا او خوشاله به که سختی او کراتی تاو پروانه فی السرای و الضرا اطمینان قلبی وکلمت الحق عند الامراء بادشاہانو تب حق وے او بیان بکے مشرانو سردارانو یربنی والتثبت عند الابتلاء اکازمی خو سخت راضینو مضبوط بے سوک دیالو لنشی دا عقیدینا دا مسلینا تسلور لولی نعمتونا و خصلتونا ایز حق پرستا تزہید فی الدنیا سورہ نحل کی وئی چین میں شپک نبی کی ما عندکم ینفدو و ما عند اللہ باق سجی تاو سردی دا با ختم شی او سجی دا اللہ سردی غبا میں شی ما عندكم ينفذ کله به تجوان دې عمل وختم شي کله به نه تلار شي بل ته پات شي خو چې سدي کړی دی اخرت لپاره هغه به همیشه ای ان ختميږي ما عند الله باق سوره ال عمران کې 133 مومنانو صفات یې ذکر کړیو سورۃ ال عمران 133 کې چې مومنان دا دي ښا اول د جنتونو صفات کړل دي چار دوه سماوات او الارض تمره لوی جنتونو دي اسمانو زموږ عمره او وعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء خرچ کوي زمال کار څنګه یې مال باندې سکار نشته ده سورته یونس کې عمرغلی وم آیاتو اولی حال ذکر کاو د دې باطل پرستو چې غیخو په دنیا باندې زړه لګولې دي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها دا دنیا پرستو کار دی ښا قیامت امید نساتی د دنیا په ژوند خوشاله دي څنګه خوشاله دي خو په هر څوک خوشاله دي نه واطمئنوا بها زلی و سره لګولې چې بس زمونږ دا دنیا په کار ده الذين معنا ایتنا غافلون او زمونږ د قران نه غافل دي اولائی کم اقوامن در جہنمیان دی دیگا اولتا طرف بیان کو چه تزہید فی دنیا پا دی خلقو کی نشتا سورہ بقرہ کیوں داو ادویم دے ادل اطمینانو فی سرائی و ادورائی مومنانو صفتو چزلون بے مضبوطی پار حالت کے که غمی او که خوشحالی لیکن فرق بن رازی ددن با اقبل ددین ترتیب نخرابی گی عبادتو نا دوت نپات کی گی دیتا اطمینان قلبی ہوئی تو سورہ بقرہ کی آیات 177 راغی کے راغلی و پاخر کے چو الصابرین فی الباساء والضراء وحین البعث ہر حالت کے لی صبرناک دی دغه سورۃ آل عمران آیاتم تدید پارو ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس لما جمعہ صفتنو دو مومنانو او دریم و کلمة الحق عند الامرائی دو بادشاہ مخ کی دو سربراہ مخ کی دو جابر او ظالم پا مخ کی حق وینا کولو دا دار چاکار خونه دی دا اللہ چال دا اطمینان ورکی نو سورہ بقرہ کی ہوئی یو مثالو 258 ابراہیم علیہ السلام حالو 258 دا سورت البقرہ کی اَلَمْ تَرَا إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ انبیاء او عرض دغه مسله کړی ده د رب نوم یې غوسته ده توحید بیان کړی چې ربي الذي يحيي ويميت زموږ رب هغه ذات دی چې موږ کول او ژوند دي کول کوي زموږ غټ کار پیدا کول او پنا کول کوي قال انا احيي واميت هغه یې زوم کول شم زموږ ظالم سره دا خبره د موحدی چې هغه کیره نه دی چانه کارسو کی خبره کوي توحید او بیانې او سلورم وتثبت هند الابتلاء د امتحان په وخت کې کلا کېدل او پریشانی نه کول سورۃ البقرہ کې 250 د توالوت واقعیا کې راغلي 250 سورۃ البقرہ کې چې ابتلاء امتحان په وخت کې تثبت څنګه وي ولما برزو لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا چ مخامخ شو 313 هغه مرګریوم داو جالوت تا داغه لخر تا نو دا دعا وکړه چې ربنا افرغ علينا صبرا الله موږ صبر او استقامت راکې ان الله وي فهزموهم باذن الله بس چې څنګه دعا وکړه نو دشمن یې مات کو تاسو چې اړوزان پوهنه شوه تاسو نشونو فقتل داوود جالوت ګورو پیغمبرانو په خپل لاس قتلونه کړی دی یریګه ما وقتل داوود جالوت داوود علیہ السلام یې زخه پکې معمولی سره نه وجنما غټه مالټه جالوت یې قتل سورۃ ال عمران 147 کې الته عام کوي چې دا یوازې داوود علیہ السلام نه و څومره پیغمبران چې تیر شوی دي دا داغی حال دفا 147 سورة اہل عمران کیوئی وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَسِيرًا دیر دا پیغمبران چی جنگی دلی دی دا دی پا مرگرتیا کی رِبِّيُّونَ كَسِيرًا رب والا خلق دیر حق پرس دیر رب والا فما وحنو لما صابم فی سبیل نی سستی کلیوا چستل شوما وما ضعفو او نی بدنون کم زوری شویو چوک شوما تک شوما وما استکانو دشمن تا ملامت شویو واللہ وحب الصابرین نفیفوز بی اربعین کامیاب بشی پسلورو درجو سرا پسلورو نمبرو سرا دا اخیری دے بیاو دا موحد با کامیاب شی بی اربعین یدعا عظیمن فی ملکوت السمائی ملائک بے تعریفو نکی پاسمانو نکی سمره لوی مرتبه او ته حاصل شو و يدخل الجنه الماوى او جنت الماوى چې د اوسېدو ځای درته ولول شي و ينال الدرجه العليا او چته مرتبه به حاصل شي خبرسي چته مرتبه ته وَيَنْظُرُ كَفَاحًا إِلَى اللَّهِ اولا تو مخامخ گورنو رویت بکیگی يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَائِ کم زیر آغلی دی سورِ حامیم مومن کے اوم آیاتو مومن شان بیانو الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وصول بخن غالي ملائك ادعو آگاني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ترزيم من عمد پارها اور پسی بیا سورہ حامیم شورا اگی کی پینزم آیاتو تکادو السماواتو یتفترن من فوقهن والملائکتو یسبحون بحمد ربیم ویستغفرون لمن فی الارض لمن اگر کعام دے خمرات سنا خاص مومنان دی خوا اگر دے صورت حامی مومن آیت دی تفسیر دی لمن فی الارض زمکہ کی خوڑیر شی ارسوکشتا نا خاص مومنان تی مراد دی خوا یستغفرون لمن فی الارض دید پار بخنگواری تارش ملائک گورا مخیوی ويدخل جنة الماوى سورة الف لام میم سجدہ نل سمایات الف لام میم سجدہ مخکی تفریقہ کلی وا من کان مومنا کمن کان فاسقا لا استوون ندی برابر. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. دا جنت المأوى خلق دے آمنوا وعملوا الصالحات. او دریم وینالو درجت العلیا او برسی اوڑی روچت مرتبی سورة توحا کی ویلیو 75 انزاویا کی حلتے ام دغس دو قسم اول بیان کریو ومن یأتیه مؤمنن قد عمل الصالحات سوک چراشی اللہ تا قیامت کی پشکل دا مومن کی دیر خیستا پسپینو سپنو پخان خوندی خود آغاز سور لے جی پاگی بسواری دا کافورو نبجوڑی ملائک بوی بادشاہ را گئے دا مومن دم رلوی شان لکھا مومنن وشکل دا مومن کی قد عمل الصالحات اولائک لهم الدرجات العلا تا دی کنا دیر اوچت مرتبی ہے. او حدیث کی راضی دا نور پا ممبرونو بناستی دا نور پا ممبرونو بناستی او دا آغا خلقو چیتا حابون فی اللہ دیو بل سرا محبت پسو د الله په نوم باندې پاغي و جمع کېدو او پاغي و جدا کېدو. دا خلقو سورۃ یونس کې بیا راشي الا ان اولیاء الله لا خوف سرا دا درجو والا خلق دي درجات العلا. او سلورم وینظر الی الملائکه فاحن غوری والا تا مخامه تا زمونگا عقیدہ دا چی قیامت کی با اللہ لی دی چی دنیا کی نشی لی دی. بلکل حدیثم مشہور چی نبی علیہ السلام ہوئی صحابوتا چی انکم سترون ربکم زردہ جتاز بخپل رب ہوئی نے پیر روجہ امنیو او بے بھی نے خوا ناغی ہوئی چی رڈی رگران بھئی ولی دلتا دنیا کی جسو داسی ہو مشعور لی دل غاری وچکم مخ کی خلقی اغیه ہوئی نی او غروس تو اجزان اسے زان لخپی خوکی پا پنجو باندی ادری گی ہوئی نی نا یا چکم دنگ دنگی نو اغیه ہوئی نی انور نبی علیہ السلام وی نا اگا داس تاسوارا خبر په دنیا قیاس کوئے دام خو غلطی دا کنا خواه تاسوارا خبر په دنیا قیاس کوئے انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر دا سی بیوینی لکا سوار لسم شپیس پوک میں کم لاس دنوم یوینی کناس دنوم یوینی اکو لار دنوم یوینی اگی کی پریشانی نشتا تاسو یې چې مونږ ډیر ګران وای نو مثال ولې ورکو خبره یقیني ده کنه ها. او دې د پارایاتو سوره قیامت ذریشتم آیاتو سوره قیامت ذریشتم آیات کې ویلو وجوه یومئذین ناظرۃ الى ربها ناظرة دیر مخونا وجوهن دغر ازبان دیبا ترو تازی ناظرة ترو تازا نظرت النعیم ولی و تازی الى ربها ناظرة پل رب تبا گوری با قیده کنا الى ربها ناظرة کتون کی بای مخامہ بیمی ويدخلوا في 40 نو بس داخل بشی پا سلور اڈالو کے خواه چیدی منزل تراؤ رسیدو پا داخل بشی پا سلور اڈالو کے فی زمرت النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تسلور رلوی اللہ وعدہ کلیو چمن یتع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دی سلور رلو کی بداخل شی وحسن اولئک رفیقا دا ډیر خیسته مرګری دی دا مرګرتیا په صحا سلیږي ذلک الفضل من الله الله فضل وان وکفا بالله علیما دا فضل په چاچا باندې کیږي نو الله ته معلوم دي کنه تیسکه الله ته معلوم دي بس چې په ارچا باندې کیږي او چې تاسو ویلي دي نو هغه کاوا او عمل ملاوی کنا قران هر دې کې نو چې امنو عاملو الصالحات امنو عاملو الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم باحسن ما كانوا خبر خدا عمل کنا قران الله نمونه ناخلی چې پلانې نه صفات ذکر کوي چامل صالحا من ذکر او انثى ومؤمن دا بګی شرط دی نغې ته ودا مرتبه حاصلېږي نو چې دې خلکو سره عمر ګرځيایي نبیین صدیقین شهدا او صالحین او آیات کې اشکالو ډیر قوي چې زه زمونږ نمخ کې خو نبیین مشتا چې اخر نبی علیہ السلام صدیقین مشتا چې ابو بکر شهدا مشتا چې عمر او عثمان او علی ټول شي او صالحین مشتا ټول صحابه کرام زمون خو باغی سره شو همون خو اعتراض نشته ولیکن دا خو د صحابه په حق کې هم ده کنه چې ابو بکر بچا سره ای نبیین و سر و صدیقین و سر شهداء و سر عمر و عثمان علی بچا سر ای نبیین و سر و صدیقین و سر و شهداء و صالحین و نداغید پار نور صالحین دی بیا نداغید پار با نور صالحین بیا داود منطقیان و تسلسل تی نجور شو نوت جواب بے پاک پل زیک رازی و مطلب دار چه دغه خبره ده کنه چې قرآن صفت ذکر کوي او ذات سره کار نشته نو بس چې چاله الله دا مرتبه ورکړي د نبوت او د صداقت او د شهادت او د صلاحیت نو هغه ټول به یو بل سره مرګري نو دې کې تخصیص تعمیم نشته ښا وقفه وکړئ